barn er født i Bethlehem, Bethlehem. De glæder sig i Jerusalem. Halleluja, halleluja. En fattig jomfru sad i løn, sad i løn, og fødte himlens konges søn. Halleluja, halleluja. Han laudes i et kryberum, kryberum. Guds engle sang med fryd derom. Halleluja, halleluja. Og østens vise offret der, offret der. Guldrøgelse og myrre skær. Halleluja, halleluja. Forsvunden er nu alvor nyd, alvor nyd. Os er i dag en frelser fyld. Halleluja, halleluja. Ham være pris til evig tid, evig tid. Vor frelser vold og broder blid. Halleluja.